وہی جگہ وہی بات دوسرے کا الفاظ تبدیل ہوں گے. صحیح. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلام ہے کس کا, کیونکہ انسان اپنی بات بھول جاتا ہے کہ میں نے فلاں چیپٹر میں کیسی بات کی ہے, وہ دوسرے چیپٹر میں کچھ دوسرا انگا بنگا کہہ دیتا ہے, کنٹرڈکشن ہو جاتی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے اصول حدیث میں, اس کا نام ہے کتاب الام. کتاب الام, ام کا معنی ہے ماں. صحیح. تو اس کتاب کو اصل اور روٹ گردانا جاتا ہے کتاب الام لامام الشافعی رحمہ اللہ. ایک دوسری کتاب اس نے لکھی کتاب الرسالہ. کتاب الرسالہ, کتاب الرسالہ کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 40 بار مطالعہ کیا لکھتے لکھتے, اور اس کو موڈیفائی کرتا رہا اور امینڈمنٹ اور ڈیفیکٹس نکالتا رہا. 41 بار جب میں نے پھر مطالعہ کرنا شروع کر دیا تو پھر کچھ ڈیفیکٹ نظر آئے, کیونکہ انسان کے علم تو دن بدن اضافہ ہوتے رہتے ہیں. کبھی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, کبھی ڈیفیکٹ کا احساس ہوتا ہے, کبھی کوئی نئی چیز ذہن میں آ جاتی کہ اس باب سے متعلق ہے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ 41 بار جب میں نے پھر دیکھنا چاہا تو پھر بھی بہت ساری خامیاں نظر آئی کہ یہ چیز ایڈ کرنی چاہیے, یہ چیز. بس میں نے فیصلہ کر دیا کہ اس طرح ہی اشاعت کی جائے, صرف اللہ کی کتاب ڈیفیکٹس اور کنٹرڈکشن سے خالی ہوگی, انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور دیکھ لیں گے آپ الارض زمین کو بارزتن, چٹیل میدان, وحشرناہم, اور ہم جمع کریں گے لوگوں کو, فلم نغادر منہم احدن, تو ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی, وعرضوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا, اور پیش کیے جائیں گے لوگ آپ کے پروردگار پر صفن صفن قطار اندر قطار پریڈ کرتے ہوئے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا, اللہ کریم کہے گا, لقد جئتمونا, آپ آ گئے ہمارے پاس, کما خلقناکم, اسی انداز سے اکیلے, اسی انداز سے اکیلے اور ننگے جس طرح پہلی بار پیدا ہوتے ہوئے آپ اکیلے آئے تھے اور ننگے آئے تھے. کما خلقناکم اول مرہ, بل زغمتم, بلکہ آپ لوگوں کا خیال یہ تھا, لن نجعل لکم موعدا, کہ ہم آپ کے لیے لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی وقت مقرر نہیں کر سکیں گے. تو یہ وہ ٹائم ہے, آپ تو بلیف نہیں کر رہے تھے. ووضع الکتاب, وہی لفظ جو وہاں کہہ رہا ہے, ووضع الکتاب, عدالت لگائی جائے گی, فتر المجرمین, تو آپ دیکھیں گے سنرز کو اور گناہگاروں کو, مشفقین, کہ وہ ڈرتے رہیں گے, مما فی, ان چیزوں سے اور ان اعمال اور کردار اور عقائد سے جو ان کے نام اعمال میں ہے. ویقولون, اور وہ کہتے رہیں گے, یا ویلتنا, ہائے ہلاک ہو گئے, یا ویلت, ہائے لٹ گئے. یا ویلتنا بالکل عربی میں ایسا لفظ ہے جس طرح آدمی اردو میں کہتا ہائے لٹ گئے. یا ویلتنا, ہائے لٹ گئے, مال حاضر کتاب, یہ کیسی رجسٹر ہو, کیسی پرسنل فائل ہے, لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا, جو نہیں چھوڑتا نہ چھوٹے بات کو نہ بڑے بات کو, الا ساروں کو ان سیریز اور ان آرڈر لکھ لیا ہے, کہ جیسے جیسے اٹ ہیز ٹیکن پلیس ان دی سیم آرڈر اٹ ہیز بین ریٹن ہیئر. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور وہ پائیں گے وہ ساری چیزیں جو انہوں نے کر دیے ہیں وہاں پہ ہوں گے حاضر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور ظلم نہیں کرے گا آپ کے پروردگار کسی پر بھی, چھوٹی سی ظلم بھی نہیں کرے گا. وہی کچھ ملے گا جو کچھ آپ نے کر دیا ہے, وہی کچھ ملے گا. تو یہ ایک تصور. دوسرا کہ انبیاء آ جائیں گے اور شہداء آ جائیں گے, سورہ بقرہ نمبر 143 پیج 23. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور ہم نے بنا دیا ہے آپ لوگوں کو ایک ماڈریٹ امت. کون سی امت؟ امت وسط کا معنی ماڈریٹ اور بیلنسڈ, ماڈریٹ اور بیلنسڈ, ناٹ اے لبرل. لبرل از سم تھنگ ایلس. لبرل مین اے پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان اسلام از اے کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ سسٹم, سو ہی از کالڈ اے لبرل ون. So we are not liberal, we are moderate, we are balanced people, because Islam is balanced. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ لوگ انسانوں پہ گواہ بن جائیں. تو اب پتہ لگ جائے گواہ کون بنے گا, جو دعوت دے گا. گواہ کون بنے گا؟ وہاں کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے گواہ کون بنے گا, جو دعوت دے گا. تو امپلائڈلی دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ امت کا وظیفہ کیا ہے, دعوت دینا, تبھی تو گواہ بنے گا. یہ گواہ نہیں, گواہ یعنی یہ دعوت نہیں دے گا, خاک گواہ بنے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا, اور امتن وسطن کے ایک دوسری تفسیر یہاں لکھی, شیخ مرحوم نے فرمایا مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امت وسط درمیانی امت کی ایک دوسری طرف کہ نہ تو آپ پیغمبر ہیں, یعنی امت وسط ہیں, مینس کہ آپ لوگ پیغمبر, ذرا زور سے, کہ آپ لوگ پیغمبر نہیں ہیں, اور نہ آپ دیگر امتوں کی طرح امت ہیں کہ صرف کام ہے قبول کرنا, نہیں آپ کی ڈیوٹی پیغمبروں والی ہے, الا یہ کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں, تو یہ آپ کی درمیانی پوزیشن ہے کہ آپ پیغمبر نہیں, ڈیوٹی آپ کی پیغمبروں والی ہے. یہ تفسیر مجھے حضرت شیخ کی بڑی پسند آئی. کیوں قاری صاحب؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ آپ لوگ گواہ بن جائیں انسانوں پر, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور ہو جائے پیغمبر آپ لوگوں پہ گواہ, آپ پہ گواہی دے گا پیغمبر اور آپ لوگ گواہی دیں گے دیگر لوگوں پر. سورہ نساء آیت 48 آیت نمبر 41 بلکہ آیت نمبر 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. یہ دیکھیے مضامین سارے آیات کی ایک جیسی, وہاں کہہ دیتا ہے ظلم نہیں کرے گا آپ کا پر, یہاں تو شروع اس نے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یظلم, اللہ کریم ظلم نہیں کرے گا مثقال ذرۃ, تھوڑی سی بھی, ذرہ کا معنی ایٹم, مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ, ہاں اگر کسی کی ایک نیکی ہوئی تو یضاعف اللہ کریم اس کو ملٹی پلائی کرتا رہے گا, ویوت ملت اجرا عظیما, اور اللہ کریم, کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, کہ اللہ کریم آپ کے برے اعمال میں ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کرے گا, آپ نے نہیں کیا ہو اللہ نے خود اپنے تئی ڈال دیا. صحیح, پولیٹیکل اپوننٹ جو ہوتے ہیں خصوصاً ان ممالک میں جہاں پہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تو ایک پولیٹیکل اپوننٹ وہ ایک جرم تو کر دیتا ہے, 10-15 دفعات اس کے ساتھ اور ڈالتے ہیں, یہ فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو چکا تھا, اس میں یہ انوال تھا, سازش سی تھی, اور پلا وجہ ریل کی پٹری اکاڑی گئی تھی, یہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اس نمبر, یہی کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاں ایسا دھندا کوئی نہیں. اب ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہاں پہ کوئی اضافہ نہیں کرتا تو دوسرے سائڈ سے نیکی میں بھی کوئی اضافی نہیں ڈالے گا, اللہ کریم فرماتے ہیں نو, دیٹس مائی کرم, دیٹس مائی جنراسٹی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, ہاں البتہ اگر آپ کا عمل ایک نیکی کا عمل ہوا, یضاعفہ, اللہ کریم اسے مینی فولڈ کرے گا, وَيُؤْتِ مِلَّةً أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ کریم دے گا اپنی جانب سے بہت بڑا ریوارڈ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا, کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں آیا حضور کے پاس, حضور مسجد میں بیٹھے تھے, مجھے کہا ابن مسعود اقرا علیہ, ذرا قرآن تلاوت کیجئے, میں نے شروع کر دی سورہ نساء, جب اس آیت پہ پہنچ گیا اس آیت, تو حضور علیہ السلام نے مجھے کہا کہ حسبک الآن ابن ام عبد, ابن مسعود بس کرو یہی کافی ہے. اور پھر ساری رات حضور علیہ السلام دو دیوانوں کے درمیان مسجد میں گھومتے پھرتے رہے, روتے رہے اور یہ آیت پڑھتے رہے, اور کہتے رہے کہ خداوندہ میں گواہی دوں گا تو آپ انہیں جہنم میں ڈالیں گے, اور پھر کہتے تھے کہ ان تو عذبوں کا انہم عبادو, اگر آپ عذاب دے دیتے ہیں تو آپ کے بندے آپ سے کوئی کیا کچھ کہہ سکتا ہے, لیکن وہ ان تخفیر لہم فإنك أنت العزيز الحكيم, اگر آپ نے بخش دیا ان کو تو پھر بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ مجرم کو کیوں چھوڑا. ایک بات ڈیمانڈیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹ امپلائیڈلی ناٹ ایکسپریسلی, کہ اگر آپ عذاب دے دیتے ہیں تو آپ کے بندے ہیں. صحیح, اب یہ فار ایگزامپل یہ ہے میری ملکیت, میں کسی کو دینا چاہوں تو کوئی کیا اعتراض کرے گا, میری ملکیت ہے, جس طرح ڈسپوز آف کرنا چاہتا ہوں, صحیح, اس کو چیرنا چاہتا ہوں تو آپ کو کیا اعتراض ہونا ہے, تو ہم سارے اللہ کے بندے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ جو کچھ کرنا چاہے کوئی کیا اعتراض کرے گا, اعتراض کرے پتا لگ جائے گا. صحیح, تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ خدا عمدہ آپ عذاب دے دیتے ہیں تو آپ کے بندے کوئی کیا کہہ سکتا ہے, لیکن اگر آپ بخش بھی دیتے ہیں تو پھر بھی کوئی آپ کی سپیریئر اتھارٹی تو ہے نہیں آپ سے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے مجرم کو کیوں چھوڑا, یا کوئی اپیل کرے گا. صحیح, کیسیشن کورٹ نے چھوڑ دیا, میں ذرا ہائی کورٹ میں اپیل کروں. تازہ میں کہ انتقل تو امپلائڈلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹڈ مغفرہ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, کیا حالت ہوگی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھائیں گے لے آئیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ, یعنی ان کا پیغمبر, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ہم لے آئیں گے آپ کو محمد آپ کے امت پر, آپ گواہی دیں گے اپنی امت پر, آپ گواہی دیں گے اپنی امت پر. اب محمد یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی کوتاہی میں نے کی, اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی, تو جب وہ گواہی دے کہ میں نے تو صحیح کنوے کر دیا ہے, سو واٹ ول ہیپن لیٹر, دو ہو ڈڈ ناٹ فالو دی کمانڈمنٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ ول ہیپن ٹو دیم؟ صحیح, چترول, وہی چترول والی بات ہوگی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری پکڑ بھی ایسی ہوگی کہ یومئذین یود الذین کفروا, اسی دن تو کافر لوگ چاہیں گے جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول پاک کی. اب وہ عصوا الرسول, کفر کے فوراً بعد اللہ کریم نے کہہ دیا وہ عصوا الرسول, کہ یہ بات کوئی فائدہ نہیں دیتا اگر کوئی کہہ دے کہ میں ایمان لاتا ہوں. جی اللہ کریم کو تو میں مانتا ہوں, ایک ہی مانتا ہوں. بھائی آپ محمد کو بھی مانتے ہیں؟ آپ محمد کو بھی مانتے ہیں؟ نہیں جی, وہاں پہ میرے کچھ ریزرویشنز ہیں. تو وہاں پہ ریزرویشن, اللہ کریم فرماتے ہیں کفر یہی ہے. اس کے فوراً کفر کی خود ہی ڈیفینیشن کروا دی وہ عصوا الرسول, جنہوں نے محمد کی مخالفت کی ہے. یومئذ یود الذین کفروا, جس دن جائیں گے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, وہ عصوا الرسول, اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے رسول پاک کے, کیا چاہیں گے وہ؟ لو تسوا بہم الارض, کاش کہ ان کے اوپر زمین کو ہموار کیا جائے. زمین کو ہموار کیا جائے مینس کہ ان کا ریکارڈ ہی ختم ہو, ان کو پھر اٹھایا ہی نہ جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا, وہ چھپا نہ سکیں گے اللہ کریم سے اپنی کوئی بات بھی نہیں چھپا سکیں گے. وہ چھپائیں گے, فرشتے وہاں کڑے ہیں, فرشتے وہاں کڑے ہیں, ان کے ہاتھ میں کیسٹس ہیں کہ یہ ہے جی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا, کی مووی چلتی رہے گی وہاں, ایک کنٹینیوسلی مووی آپ کی چلتی رہے گی. یہ دیکھو یہ آپ ہیں جو کر رہے ہیں, یہی ہے وتکلمنا ایدیہم, کہ ہاتھ بولتے رہیں گے, پاؤں بولتے رہیں گے, مینز کہ آپ کے اعمال وہاں اسکرین پر نظر آئیں گے. یہی میں ہوں تو کیا انکار کر سکتے ہیں؟ سورہ حج آیت 78 آیا آپ 17 سورہ پھر کیا آتی ہے آیت نمبر 78 پیج نمبر 342 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, جہاد کرو آپ اللہ اللہ کے راستے میں, حق جہاد, جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا تقاضا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ, جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا تقاضا ہے, یعنی مینز کہ ویسے نمبر ٹانگنے کی کوشش نہ کرو, جب جہاد کرنا ہے تو ٹھیک ٹھاک کرو. پھر وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ وَاجْتَبَاكُمْ وما جانا علیکم, آپ نے کیوں یہ کام کرنا ہے؟ بھائی جہاد کروں گا تو مر جاؤں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو آپ کو چوز کر دیا ہے تو کس لیے؟ صرف ریوڑی کھانے کے لیے. وجتباکم, اللہ کریم نے چوز کر دیا ہے آپ لوگوں کو. وما جانا علیکم فی الدین من حرج, اور اللہ کریم نے دین کے کسی بات کو آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں بنایا. ایون دو اگر آپ اپنی لائف کو سیکریفائز کریں گے, یہ کامیابی ہے. وہ کیا کیا چچا غالب نے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر ہم نے اپنی جان کی قربانی دے دی تو ہم نے کون سا بڑا کام کر دیا؟ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ ہماری باڑی کس کی ہے؟ بس اس کی لائف ہم نے اس کو دے دی, ہم اس کی جان تھی ہم نے دے دی, ہم نے تو اپنے تو کچھ نہیں دیا. تو چچا نے بڑی اچھی بات کہی کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. او نصر یہ لکھو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تبھی تو علامہ نے بڑی عجیب بات کہی کہ ترک جانو ترک مالو ترک سر. کیا ترک جانو ترک مالو ترک سر در مجال عشق اول منزل است. وہ کہتے ہیں کہ عشق کے میدان میں جان قربان کرنا, مال قربان کرنا, سر کٹوانا, یہ ایلیمنٹری ہے. ٹھیک ہے, یہ ایلیمنٹری کلاس ہے, یعنی آپ نے سٹارٹ وہاں سے کرنا ہے. صحیح, ہم کسی دوسری جانب سے سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح, ہم کسی دوسری جانب سے سٹارٹ کرتے ہیں. حالانکہ دین سٹارٹ ہوتا ہے کس جان سے؟ لا. کس چیز سے؟ ذرا زور سے, لا سے, نفی سے, کہ سب کچھ آپ نفی کر, صرف اللہ. لا لا الہ الا اللہ, آپ نے سب کچھ نفی کرنا ہے, ایون اپنی ذات کو بھی نفی کرنا ہے کہ یہ سر اللہ, یہ مال اللہ کا, یہ جان اللہ کی. الا اللہ, صرف اللہ کو باقی. صحیح, تو یہ تب ہوگا, تبھی دین کو کامیابی. صحابہ کرام کب کیوں کامیاب ہو گئے؟ سبحان اللہ, انہوں نے کہا لا پر عمل کر دیا. کیا کر دیا؟ لا پر عمل. میں نے لا میں جب داخلہ لے لیا تو ہمارے استاد تھے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ عربک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے اور وہ تھے مفلوج. تو عصر کے بعد اس کی محفل لگتی تھی, یہ سارے پشاور یونیورسٹی کے سارے پروفیسر اور اسٹوڈنٹس اور بہت بڑی مجلس ہوتی تھی مولانا کی, بڑی عجیب مجلس, کیونکہ وہ بیان دے دے کر ایک اس طرح کر دیتے اللہ, وہاں سے سلیمان ندوی کے خلیفہ مجاز تھے, یا سبحان اللہ, اس کے اللہ کہنے میں ایک ایسا درد ہوتا تھا کہ آدمی بے اختیار رو پڑتا, اور بیان اس کا بڑا عجیب ہوتا تھا. تو عربی میں کر چکا تھا اس کے ڈپارٹمنٹ سے, تو پھر کہا کہ حضرت صاحب, میں نے کہا جی کہ داخلہ لے لیا, میں نے کہا جی ہاں, کہاں کہاں لے لیا, میں نے کہا جی لا میں, لا میں, تو بڑے مذاہبی تھے, اس نے کہا الا اللہ حاصل کرنے کے بعد واپس لا میں چلے گئے کہ الا اللہ کے بعد آپ واپس لا میں چلے گئے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, جہاد کرو اللہ کے راستے میں جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. تو جہاد کرنے کا حق یہ ہے کہ آپ ابتدا ہی اپنی جان سے کر دیں. صاحب آدمی کب کامیاب ہوتا ہے؟ جب اپنے کو نفی کر دیں میدان جہاد میں. جب تک آدمی اپنے متعلق سوچتا ہے کہ مجھے کچھ وار نہ لگے, یا سبحان اللہ, وہ باغے گا وہ. اور جب آدمی اس عزم کو لیے چلا جائے کہ مجھے لگے کہ کامیاب ہو جاؤں, صحیح, تو پھر اس کو لگتا بھی نہیں وہ کامیابی ہو جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے غیر مسلم ڈرتے ہیں. یہ جو آج کی دنیا میں بہت غلغلہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ لفظ جہاد ختم کر دو اور لفظ مجاہد نہ استعمال کرو. بس یہ ایک چیز ہے, یہ جو آج کے کفر و اسلام میں بس یہی معرکہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ لفظ جہاد جو ہے نا, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. یہ مسلمان کے ذہن میں پڑ جائے پھر کوئی اس کے سامنے رکتا نہیں, پھر کوئی اس کے سامنے ٹکتا نہیں, اور نہیں ٹک سکتا, کیونکہ جہاد کا تصور ذہن میں آ جائے تو آدمی کہے کہ زندہ رہے تو مجاہد غازی, اور مر گئے تو شہید, تو پھر آدمی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور تبھی تو اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ناصر, کہ فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے. اللہ کے لیے اپنے کو ختم کرنا, فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. سبحان اللہ, یہ آپ کے علامہ بھی گڑبڑے کام کے آدمی تھے. آپ جب جاتے ہیں تو جاتے ہیں اس کے پاس کہ نہیں؟ نافاتے کے لیے ضرور جانا چاہیے. میں تو جب بھی لاہور جاتا ہوں, میں دو جگہوں پہ ضرور جاتا ہوں, ایک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر, ایک علامہ کی قبر پر. ایک حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر میانی صاحب کے قبرستان میں, اور ایک علامہ کی قبر. کہ فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اگر آپ نے جینا سیکھنا ہے پہلے مرنا سیکھو گے, جینا سیکھنا ہے تو پہلے مرنا سیکھو, کیونکہ غذا کا مزہ, خوراک کا مزہ, فوڈ کا مزہ تبھی آتا ہے کہ آدمی کو بھوک لگے. تو آپ مرنا سیکھیں گے تو پھر جینے کا مزہ آ جائے گا. جن کو مرنا نہیں آتا ان کے جینے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا. جیسے سیٹ پہلے مٹی بنتا ہے پھر پھول بنتا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. ناصر میں آپ کو کیا کیا پڑا ہوتا کہ بدلے یہاں تو ناصر نہ یہاں دنیا جہان کا پلندہ پڑا ہوا ہے, یہاں دنیا جہان کا پلندہ پڑا ہوا ہے, چیڑو گے تو پلندہ نکل آئے گا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اس کو زندگی میں, اور صرف زندگی نہیں, سبحان اللہ. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد, واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج, ملت ابیکم ابراہیم. یہ ہمارے اکابر تھے, یہ زیادہ دیر دور کی بات نہیں, نہ دیر کی بات ہے نہ دور کی بات ہے, قریب کی بات ہے, 50-60 سال پہلے یا 70 سال پہلے کی بات ہے. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ الشیخ, ہمارے شیخ کے شیخ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جب خالد دینہ حال میں انگریز اس پہ کیس چلا رہے تھے, کراچی کنسپیریسی کیس, جس کے بڑے مجرم ہوا کرتے تھے حضرت مدنی, مجرم نمبر 2 تھے مولانا ابو الکلام آزاد, اور مجرم نمبر 3 تھے مولانا محمد علی جوہر. کراچی کنسپیریسی کیس, مشہور کیس, خالق دینہ حال میں اس کی سماعت ہو رہی تھی, ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو جج نے اسے کہہ دیا کہ مولانا تو پھر آپ نے یہ فتویٰ دے دیا تھا جلسے میں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام, انگریز کو ٹیکس دینا حرام, انگریز کے ساتھ تعاون کرنا حرام. اور کہا کہ مولانا پتا ہے کہ آپ غدر کا ارتکاب کر چکے ہیں, یہ ہائی ٹریزن ہے اور ہائی ٹریزن کی سزا آپ کو معلوم ہے. مولانا نے کہا میں نے فتویٰ صرف دیا نہیں تھا. اس نے کہا یہ میں ماضی کے فتووں پہ یقین نہیں رکھتا, آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس فتوے کی تجدید کرتا ہوں کہ آج کے بعد ہندوستان کے ہندوؤں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ہندو رہنا ہے یا انگریز کی رعیت. سکھوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ہندو رہنا ہے یا انگریز کی رعیت. اور مسلمانوں نے تو کرنا ہی ہے کہ ہمیں مسلمان رہنا ہے یا انگریز کی رعیت, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلتی. تو اس نے کہا یہ تو ہائی ٹریزن ہے, تو سزا معلوم ہے آپ کو. تو احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیگ سے قدر کا ایک کفن نکالا, اس نے کہا ہاں جی سزا مجھے معلوم ہے. گرفتاری کی خبر پہنچتے ہوئے میں نے کفن کی سلائی کر دی, اپنے ساتھ تیار کفن لے آیا ہوں, آپ کو صرف پانسی لگانے کی دیر ہوگی, باقی میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں راستے میں. تو اس نے کہا مولانا تمہیں معلوم نہیں کہ جب حکومت کسی کو پانسی لگا دیتی ہے تو اس کے کفنانے کا انتظام گورنمنٹ کے ذمہ ہوتا ہے. تو مولانا نے کہہ دیا کہ نہیں, میں نے عمر پر انگریز کے کل پردے کا بنا ہوا کپڑا بدن کے قریب نہیں آنے دیا کہ میرے پیسے انگریز کے جیب میں کیوں چلے جائیں, یہ اپنے وطن کے جولاہے کے جیب میں جانے چاہیے. اس لیے خدر پہنتا رہتا کہ جولاہے کے جیب, اور مرنے کے بعد بھی میں انگریز کے کفن میں دفنانا پسند نہیں کرتا. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ قدموں میں گر پڑے گئے, خدا را حضرت بیان میں ذرا نرمی پیدا کرو گے تو امت کا بلا ہوگا, آپ پانسی پر چڑھایا جاؤ گے, امت کو کون لیڈ کرے گا. اس نے کہا مولانا جوہر خود مرد حر بننے کی کوشش کر رہے ہو, مجھے بزدل بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اس نے کہا بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا, بیان بدل دوں گا تو یہ ہوتی ہے ایمان کی بات, ایمان پختہ ہو جائے موت پھر کوئی چیز, موت پھر کیا چیز ہے, پھر آدمی کا عقیدہ بن جاتا ہے. جس طرح علامہ نے کہہ دیا, بڑی عجیب بات کہی کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب کمپوزیشن. زندگی کس چیز کا نام ہے, یعنی یہ جو اجزاء ہیں یہ کمپوز ہو گئے. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب اور موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا, بس نتھنگ ایلس, کمپوزیشن اینڈ ڈی کمپوزیشن. کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, ویسے یہ آدمی بڑا اچھا فلسفہ تھا. ناصر آپ کے لیے میں نے کرایا تھا کلاس شروع کرنی لٹریچر کی, جب تفسیر پڑھاتا تو علماء سے پوچھ لیتا, سینکڑوں علماء ہوتے الحمدللہ, تو میں ان سے پوچھ لیتا, یعنی مثلا کسی سے سوال کر دیتا تو میں کہتا کہ ادب کی کتاب میں یہ لکھا ہے, علم ادب لٹریچر, اس کو کیا کہتے ہیں اردو ادب, فارسی ادب, عربی ادب, انگریزی ادب, لٹریچر. تو میں نے کہا کہ ادب کی فلاں, میں نے کہا ادب کی فلاں کتاب آپ نے پڑھی ہے, تو اگر کوئی مولوی صاحب کہہ دیتا کہ جی میں نے نہیں پڑھی تو میں اسے کہہ بے ادب کہیں گے, اب بغیر ادب کے یہاں بیٹھے, تو میں آپ کو ادب پڑھانا چاہتا ہوں ناصر تاکہ آپ با ادب بن جائیں. ادب والے بن جائیں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادے واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو وسماکم المسلمین. اللہ کریم نے آپ لوگوں کا انتخاب کر دیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کریم نے دین کے بارے میں کوئی کام ایسا نہیں بتایا جو آپ کے خسارے پر مبنی ہو. اس میں جان کی قربانی ہو وہ بھی کامیابی ہے, ترک مال ہو, ترک جان ہو, ترک سر, در مجال عشق اول منزل است, یہ ایلیمنٹری ہے. یہ کیا ہے شیخ تفسیر حضرت لاہوری, اس بار جاؤ گے اس نمبر ویسا تو میانی صاحب کے قبرستان میں ضرور جائیں, حضرت لاہوری کے قبر پہ حاضری دے دیں. شیخ تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری جسے ہم مجدد دوران کہتے ہیں, اور یہ وہ آدمی تھے جس کے قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی, تو آپ کو معلوم ہے واقعی. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب اسے تاریخ ریشمی رومان میں گرفتار کیا گیا تو برف کی سلوں پر اسے لٹایا گیا, سخت سردی میں برف کے سل اوپر نیچے رکھ دیے گئے, تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بدن سن ہو گیا, تو پھر اسے ہیٹ دے دی, اس کی آنکھیں کھل گئی. تو اس سے پوچھا گیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے, تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ضرور کروں گا, اس لیے کہ وہ میری ایمان کی آواز ہے, وہ زبان کی نہیں, وہ ایمان کی آواز ہے, وہ زبان کی نہیں. برف کے سل وہ میرے زبان کی آواز کو خاموش کر سکتی ہیں, میرے ایمان کی آواز کو نہیں. کیا قیمتی بات کی اس حالت میں جب برف کے سلوں میں اسے سن کر اٹھایا گیا اور پھر ہیٹ دے دی گئی, کہ وہ میری ایمان کی آواز ہے زبان کی نہیں. برف کے سل میرے زبان کی آواز کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں لیکن میرے ایمان کی آواز کو نہیں ٹھنڈا کر سکتے. اور پھر مولانا ظفر علی خان مرحوم کے ایک دو شعر سنا دیے, دو شعر سنا دیے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں. یہ آپ کے نوید بھی بڑے بہادر آدمی ہیں کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں. اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی, جفا کے تیغ سے گردن وفا شہاروں کی, کٹی ہے برسر میدا مگر جھکی تو نہیں. یہ تاریخ کا تسلسل کہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی. او اب مارک آ گئے نوید اسلم پرویز صاحب سے نمبر لے گئے. جفا کی تیغ سے گردن وفا شہاروں کی, کٹی ہے برسر میدا مگر جھکی تو نہیں. ملت آبیکم ابراہیم, یہ ملت آپ کے باپ ابراہیم کا. وسماکم المسلمین, اللہ کریم نے نام رکھ دیا ہے آپ لوگوں کا مسلمین, سرنڈر کرنے والے. کیا سر؟ تو سرنڈر کا تو معنی یہ ہے کہ آدمی اس طرح گھر میں آگے کرنے کے مارو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں قبل اس امت سے پہلے بھی آپ کا نام مسلمان تھا, وفی آزا اور اسی میں بھی آپ کا نام مسلم ہے. کہ یہ مسلم کوئی نئی اصطلاح نہیں, یہ تو حضرت آدم کے زمانے سے چل کے آ رہی ہے کہ those who believe in Allah and deen of Allah they have got the title of Muslim, and Muslim means one who submits totally, one who surrenders totally. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ, انجام کار ہوگا پیغمبر گواہ آپ لوگوں کے اوپر. وتکونوا شہداء اہل الناس, اور ہوں گے آپ لوگ شہداء گواہ اہل الناس لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ, تو اب وتکونوا شہداء اہل الناس, تو یہاں پھر امپلائیڈلی وہی مفہوم ذہن میں آ گیا کہ آپ کا کام ہے دعوت دینا. دعوت دو گے تو پھر گواہ بنو گے, دعوت دو گے تو پھر گواہ بنو گے. تو واپس اپنے سبق. واشرقت الارض بنور ربیا, اور چمک اٹھے گا اٹھے گی زمین بنور ربیا اپنے پروردگار کی روشنی سے. ووضع الکتاب, اور لگائی جائے گی عدالت. وجیء بالنبیین, اور لایا جائے گا انبیاء کو والشہداء علماء کو. وقضی بینہم بالحق, اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے بنیادوں پر. وہم لا یظلمون, اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ, اور پورا دیا جائے گا كُلُّ نَفْسٍ ہر ایک شخص کو. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ, اور پورا دیا جائے گا ہر ایک شخص کو. مَا عَمِلَتْ, جزا اس عمل کا جو وہ کر چکا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اللہ کریم نے خدشات ختم کر دیے کہ ہر عمل کا جزا کیسے دوں گا, اس لیے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. وَهُوَ عَالَمُ, اور اللہ کریم بہتر جاننے والا ہے. بِمَا يَفْعَلُونَ, ان سارے اعمال کو جو لوگ کرتے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوگا, یہ اس پر مرتب ہے. کہ وَسِيقَ الَّذِينَ, اور ہانکا جائے گا. سیقہ کا معنی ہانکا جائے گا, اور یہ اصطلاح کب استعمال ہوتی ہے؟ یہ ٹرم ہانکے جانے کی اصطلاح کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ جانوروں کے لیے. وسیق الذین, اور ہانکا جائے گا الذین, ان لوگوں کو کفر, جو کفر کر چکے ہیں. الی جہنم زمرا, جہنم کی جانب. زمرن گروہوں کی شکل میں, جہنم کی طرف. زمرن کا معنی زمر, یہ پلورل ہے زمرہ کا. زمرہ کا معنی ہے گروپ. تو پیپل آف نوح اینڈ پیپل آف ابراہیم اینڈ پیپل آف سو اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو, مختلف امتیں وہ گروہوں کی شکل میں جا کر رہیں گی. حتی اذا جاؤہا تا آ کے جب وہ آ جائیں گے وہاں. فتحت ابواب, تو کھول دیے جائیں گے ابواب اس کے دروازے. وقال لهم خزنتها, اور کہہ دے گا ان کو خزنتها داروغے. خزانہ کا معنی وہ جو دربان کڑے رہتے ہیں. کون دربان جسے کہتے ہیں؟ خزانہ کا معنی وہ جو دروازوں پہ کڑے رہیں گے وہ کہیں گے. وقال لهم خزنتها اور کہیں گے ان کو خزنتها ان کے خزانہ یعنی درپان الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں آئے تھے آپ کے پاس رسول آپ میں سے یتلون علیکم جو پڑھتے رہے آپ کے سامنے آیات ربکم آپ کے پروردگار کے آیات وینذرونکم اور ڈراتے رہے آپ لوگوں کو لقاء یومکم ہذا اس دن کی ملاقات سے قالو تو سارے کہیں گے بلا ہاں آئے تو تھے بلا ہاں آئے تو تھے لیکن پھر کیا ہوا وہ خود ایڈمٹ کریں گے ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن اللہ کا فیصلہ صادق تیرا عذاب والا غلل کافرین کافروں کے اوپر کہ ہم اللہ کے فیصلے کو کیسے رکوا سکتے تھے ہاں ہمیں پیغمبر آئے تھے لیکن یہ اللہ کا فیصلہ تھا بس پہنچ گئے جہنم میں ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین قیل کہا جائے گا ادخلو داخل ہو جائیے ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے وہاں فبیسا مثوى المتکبرین اور بہت بری جگہ ہے المتکبرین متکبرین کا وسیق الذین اور احترام سے لے جایا جا یہاں سیقہ کا معنی ہے احترام سے لے جایا جانا اور یہ دونوں معنی ہم نے کسی اور جگہ سے لے لیے اے مریم سولہ سورت نمبر 19 ایت نمبر 85 اور 86 12 ایت نمبر 85 یوم نقش المتقین جب جمع کریں گے ہم متقین کو پرہیزگاروں کو الی الرحمن رحمان کے ہاں جنت میں وفدن وفد مینز ایز ڈیلیگیشن اور ڈیلیگیٹس ایز ڈیلی تو ڈیلیگیٹس کو تو ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ریڈ کارپیٹ ویلکم تو وفدہ کا معنی کہ متقین جب آئیں گے تو انہیں ریڈ کارپیٹ ویلکم کیا جائے گا اور قومی ترانہ بجایا جائے گا کیا بجایا جائے گا قومی ترانہ جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کے ساتھ آپ بیرونی ملک جائیں کسی وفد میں تو وہاں پہ جیسے وہ طیارے سے باہر نکلتے تو وہاں پہ گارڈ آف آنر کے لیے وہ آرمی کھڑی رہتی ہے صحیح اور میں تو جب بھی جاتا تو مجھے صرف یہ ترانہ وہاں مزہ دے دیتا ہے اپنے ملک کا ترانہ کسی دوسری جگہ پر آدمی سنے مزہ دیتا ہے کہ نہیں کیوں سر پروفیسر وہاں تو آدمی سنتا رہتا ہے تو سن ہو جاتا ہے لیکن باہر جا کر آدمی کی وہ وطنیت کی رگ وہ پڑک اٹھتی ہے وطنیت کی رگ وہ پڑک اٹھتی ہے تو وہاں پھر بڑا مزہ دیتا ہے کہ وہ گارڈ آف آنر کے بعد فوراً وہ پاک سرزمین شروع کر دیتے ہیں میوزک میں لیکن آدمی تو جانتا ہے کہ کیا ہے کون سا میوزک بج رہا ہے پاک سرزمین یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو الی جہنم جہنم کی جانب وردن بھوکے پیاسے وردن کا معنی بھوکا پیاسا تو اٹ مینس کہ انہیں بگایا جائے گا جہنم کی طرف اور یہ دوسرے لوگ یہ تو ریڈ کارپیٹ ویلکم دیا جائے گا گارڈ آف آنر ترانہ بجایا جائے گا پھر موٹر کیڈ میں ادھر ادھر موٹر سائیکل والے دوڑتے رہیں گے اور سیٹیاں بجتی رہیں گی بھائی راستہ دے دو جنت والے آ رہے ہیں جیسے کہتے وفد کیا کہتے ہیں وفد اور راستے کے دونوں طرف چھوٹے بچے کھڑے رہتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں اسی ملک کے جھنڈے وہ لہراتے رہتے ہیں صحیح تو اٹ مینس کہ ایک ریسپیکٹیبل اور ریسپیکٹڈ ان ریسپیکٹڈ وے ان کو ویلکم کیا اسے کہتے وفد باقی تفصیلات اللہ جانتا ہے کہ وفد کے ساتھ کس طرح تو اللہ کا استقبال تو عجیب ہوگا وسیق الذین واپس اپنے سبق وسیق الذین اتقوا اور لے جایا جائے گا عزت و احترام سے ان لوگوں کو اتقوا ربہم جو ڈرے ہیں اپنے پروردگار سے الی الجنت انہیں لے جایا جائے گا جنت کی طرف زمر گروہوں میں حتی اذا جاؤہا تا آکے جب وہ آ جائیں وہاں وفتحت ابوابہا اب آپ ذرا پہلی والی آیت پہ جائیں یہ جو پہلی گزر گئی کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا دیکھ لیا حتی اذا جاؤہا پیچھے ذرا دور سے فتحت فتحت واو نہیں ہے حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا یہاں بھی وہی الفاظ ہیں صرف ایک واو کا اضافہ کیا ہے کہ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا اب یہ ہے عربی زبان کی جامعیت کہ ایک واو درمیان میں لگا دیا پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں تک پہنچی کہ جہنمی جب آئیں گے تو پہنچنے کے بعد ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. کیا؟ پہنچنے کے بعد ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور جنتی دے آر اویٹڈ, ان کے لیے تو گیٹ صبح سے کھلے ہیں کہ بھائی جنتی آئیں گے. وہاں پہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اور یہ جنتی لوگ زندہ باد, استقبال ہوگا. تو وہاں پہ واؤ لگا دیا کہ پہلے سے, واؤ کا معنی کہ حال یہ کہ دروازے پہلے سے کھلے رہیں گے ان کے احترام. وقال لهم خزنتها, اور ان سے کہیں گے خزنتها جنت کے دربان, سلام علیکم, سلیوٹ, وہ سلیوٹ کریں گے, سلام علیکم, پیس اور سلامتی ہے آپ لوگوں کے لیے, طبتم, طبتم, آپ لوگ بڑے پاکیزہ لوگ تھے. طبتم کا معنی آپ بڑے پاک لوگ تھے. فدخلوها, داخل ہو جائیں جنت میں خالدین, ہمیشہ کے لیے. وقالوا, کہیں گے الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, الذی, وہ اللہ تعالی, صدقنا وعدہ, صدقنا وعدہ, جس نے سچا کر دیا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ. واورثنا الارض, اور دے دی ہمیں جنت والی زمین, نتبوأ من الجنہ, کہ ہم رہائش اختیار کر سکیں گے جنت میں, حیث نشاء, جہاں بھی ہم چاہیں. وہاں پہ کوئی ٹریس پاسنگ ریس پاسنگ کا کوئی تصور نہیں ہے, کہ جہاں بھی آپ جانا چاہیں, یو آر الاؤڈ, نو ریسٹرکٹیڈ ایریا. جنت میں کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا جنتیوں کے لیے ہے نہیں, جنت میں کوئی ریسٹرکٹیڈ ایریا. تو اٹ مینس کہ وہاں پہ آپ کو فری ہینڈ دیا جائے گا, کیا جائے نا, فری ہینڈ دیا جائے گا وہاں پہ. وہ علامہ نے ایک شعر تو کہہ دیا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ میرا اس سے اتفاق نہیں ہے, کہ تیرے, لیکن اس نے دوسرے سنس میں کہہ دیا ہے, تو اس سنس سے میرا اتفاق ہے, کہ تیرے آزاد بندوں کی نہیں دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. یہاں پابند ہے اس کے کہ مریں گے, اور وہاں پابند ہے اس کے کہ زندہ رہیں گے. اس دنیا میں ہم پابند ہیں کس چیز کے, موت کے, اور وہاں پہ پابند ہیں زندگی کے. تو علامہ فرماتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. پھر سے آپ کو یہ شعر کا ذوق کیوں نہیں؟ قال الحمدللہ, الذی, وہ کہیں گے الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, الذی, وہ اللہ تعالی, صدقنا وعدہ, جس نے سچا کر دیا ہمارے ساتھ اپنا وعدہ. واورثنا الارض, اور دے دی ہمیں جنت والی زمین, نتبوأ من الجنہ, تبوأ کا معنی ہے گھر آباد کرنا, رہائش اختیار کر لینا. نتبوأ من الجنہ, کہ ہم رہائش اختیار کر سکتے ہیں جنت کے اندر, حیث نشاء, جہاں پہ ہم چاہیں. فنعم اجر العاملین, بہترین بدلہ اور ریوارڈ ہے عمل کرنے والوں کا. فنعم اجر العاملین, بہترین ریوارڈ ہے یہ عمل کرنے والوں کا. تو اب دو باتیں, وقال الحمدللہ, یہ حمد کا لفظ اللہ کریم کو بہت پسند ہے. یہ حمد کا لفظ اللہ کریم کو برادر سے بہت پسند ہے. اپنی کتاب کی ابتدا کر دی الحمدللہ سے, اپنے پیغمبر کا نام رکھا احمد اور محمد, حمد کا تصور دے دیا, اپنے پیغمبر کو فائز کر دیا مقام محمود پر, عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, محمود حمد سے ماخوذ ہے, صحیح. اور اس امت کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹائٹل دے دیا الحمادون. قیامت کے دن جب ہمیں پکارا جائے گا تو کہا جائے گا ایوہ الابراہیمیون, مینز ابراہیم کے فالوورز, ایوہ الموسویون, موسیٰ کے فالوور, ایوہ المسیحیون, عیسیٰ کے فالوور. لیکن جب محمد کے فالوورز کو آواز دیا جائے گا تو اللہ کریم کہے گا ایوہ الحمادون. کیا کہے گا؟ حمادون, وہ جو اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے ہیں, اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہیں, وہ لوگ آ جائیں. تو ان کا ٹائٹل بن گیا. اب دیکھیے کتاب کی ابتدا حمد سے, پیغمبر کا نام احمد اور محمد, اس کا مقام مقام محمود, امت کا ٹائٹل حمادون, امت کا ٹائٹل حمادون. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیدی لواء الحمد ولا فخرہ, قیامت کے دن جو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اسے کہا جائے گا لواء الحمد, حمد والا جھنڈا. کیا؟ لواء الحمد, حمد والا جھنڈا. تو دیکھیے امت جب جنت میں پہنچ جائے گی تو ان کا کلمہ زبان پہ آئے گا الحمدللہ. کیا؟ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے, یہ کوئنسیڈنس والی بات نہیں ہے. دیٹ از اے پروسیس, دیٹ از اے پروسیس بین لاسٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سچ اے وے, صحیح. یہ سارے کلمات کا ایسا جوڑ, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. بازے میں آ رہی ہے نہیں؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَا وَأَوْرَسَنَا الْأَرْضَ. اور پیغمبر نے ہمیں جو تعلیم دی تو وہ بھی حمدی کی تعلیم دی تھی, حمدی کی تعلیم. یعنی جب ہم مجھے دیکھیں, جب ہم کانا کہہ لیتے تو کہہ رہے تھے الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من. ایون جب ہم باتھ روم سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ کہیں الحمد للہ الذی اصاب عنی الاذی وعافانی. خدا کے لیے تعریفیں ہیں جس نے یہ گندگی میرے بدن سے نکال دی. یہ اندر رک جاتی تو آدمی بلاسٹ ہو جاتا. تو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے, اذهب عنی الاذی, جس نے یہ گند اور فلت میرے بدن سے نکال لیا, وعافانی, اور مجھے صحت دے دی. کیونکہ یہ گند اندر پڑی رہے دو تین دن کا گند تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے, زیادہ رہے تو بلاسٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ابسٹرکشن ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ ابسٹرکشن ہو گیا, یا کہتے ہیں اپینڈکس پھٹ گیا. تو اپینڈکس پھٹ جائے یا اس کے, وہ کیا ہے؟ وہ گند پھٹ گیا بس, نتھنگ ایلس. تو حضور نے فرمایا آپ کہتے ہیں الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یعنی قدم قدم پہ آپ نیا کپڑا خرید لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آستین میں دایاں ہاتھ پہلے اور بایاں ہاتھ بعد میں. اور جب آپ آستین میں ڈالتے ہیں ہاتھ اور پورا برابر کر دیتے ہیں اپنے بدن پہ تو آپ کہنے کہ الحمد للہ الذی کسانی حاضہ, خدا عندہ آپ کی تعریف ہے, آپ نے مجھے بڑا پیارا لباس دے دیا. صحیح؟ یہ قدم قدم پہ حمد حمد حمد. اس لیے تو اللہ کریم نے ان کو ٹائٹل دے دیا حمادون کا, کہ وہ لوگ جو بات بات پہ اللہ کی تعریف کرتے تھے, بات بات پہ اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے. میرے خیال میں ابھی آپ کا عقیدہ مزید پختہ ہو گیا اپنے کام پہ, اس لیے آپ کے سارے ساتھیوں کو درس میں شامل ہونا چاہیے. آپ یہ دعوت نہیں دے رہے کیوں؟ آپ دعوت دیا کریں نا. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض. اور اللہ کریم نے دے دی ہمیں زمین, نتبوأ من الجنہ حیث نشاء, کہ ہم رہائش اختیار کریں جنت میں, حیث نشاء جہاں ہم چاہے, فنعم اجر العاملین, اور یہ بہترین اجر ہے العاملین, عمل کرنے والوں کا. انبیاء 17 آیت نمبر 105.